اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ باتیں سورت کے بارے میں ہم کریں گے اس سے پہلے کہ سورت کو شروع کیا جائے. سورت مائدہ اس کا نام ہے جو اسی سورت کی رکوع نمبر 15 کی آیت هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء اس میں جو لفظ مائدہ ہے اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. اصل میں نصارہ کے ایک مطالبے کا تذکرہ ہے. آخری سے پہلا رکوع مدنی سورت ہے. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے, اسے سورة العقود. پہلی آیت میں ہی لفظ اوفو بالعقود اس سے یہ لفظ لیا گیا. سورة العقود بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس سورت کو سورة الحلال والحرام بھی کہتے ہیں. مدنی سورت ہے. سولہ رکوع ہیں اس میں اور 120 آیات ہیں. سورت مائدہ ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو چوتھی مدنی سورت ہے جس کو ہم پڑھنے والے ہیں. اس سے پہلے سورت بقرہ بھی مدنی تھی, سورة آل عمران اور سورة النساء. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ترتیب نہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو مدنی دور میں ترتیب سے نازل ہونے والی صورتوں میں اس کو ہم رکھ سکتے ہیں. مثلا سورة بقرہ میں ہم نے مدینہ کے ابتدائی دور کی باتیں پڑھی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے, پھر وہاں منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا, غزوہ بدر کا موقع آیا. سورة آل عمران جو تھی وہ زیادہ تر احد کے حالات اور وفد نجران کی آمد پر نازل ہوئی, یعنی اس سے اگلا مرحلہ دکھتا ہے, کیونکہ بدر کے بعد پھر احد ہی کا معاملہ تھا اور اس کا انداز زیادہ نصارہ کے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی اصلاح کی کا تھا. اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی سورت ہم نے دیکھی تھی سورة النساء, وہ احد سے لے کے غزوہ احزاب تک کے درمیانی دور کی صورت تھی. بہت سنگین حالات تھے, ہر طرف خوف تھا, مشکلات تھی, ہر لمحے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں سے حملہ نہ ہو جائے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. کتنے احکامات ہم نے سورۃ النساء میں پڑھے, حتیٰ کہ وراثت جس کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں وہ احکامات بھی اسی صورت میں آئے. معاشرتی اور معاشی زندگی کے بہت سے مسائل ہم نے دیکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں, کام نہیں چھوڑنا, اور اللہ کے دین کا کام تو کبھی نہیں رکے گا. ہمارا حال کیا ہے کہ ہر وقت چھٹی کے موڈ میں ہوتے ہیں. ذرا بارش ہو جائے تو چھٹی, حالات خراب ہیں تو چھٹی, لیکن یہ دین مشکل حالات میں نازل ہوا. مشکلوں کو ٹیکل کرو اور کام کرتے جاؤ. اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء جب غزوہ احد سے خندق تک ہو گئی, تقریباً یہ 5 ہجری تک کا وقت بنتا ہے. اب ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ المائدہ. تو سورۃ مائدہ کا کثیر حصہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوا. پھر اس کا کچھ حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا 8 ہجری میں, اور پھر کچھ آیات 9 ہجری کے موقع پہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی یہ ترتیب الہامی ہے. شاید کبھی ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیکن مجھے تو اس چیز کو پڑھنے سے اتنی تسکین ملی کہ واقعی جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہے وہی ٹھیک ہے. اور ابتدا میں ان صورتوں کا آ جانا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. مدنی صورتوں میں سے آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے, بلکہ بعض تو اس کو بالکل ہی آخری صورت قرار دیتے ہیں. زیادہ حصہ اس کا 9 ذوالحج میں نازل ہوا, لیکن کچھ 6 ہجری میں بھی نازل ہوا اور کچھ آیات 8 ہجری میں نازل ہوئیں. تو یہ بات سامنے رکھنا ابتدا میں بہت ضروری تھی, کیونکہ ہم اگر اس زمانے کو سامنے نہ رکھیں کہ جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں, تو اس بات سے پھر ہم تفسیر پوری نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ جب اپنے حالات میں رکھ کے ان آیتوں کو سمجھتے ہیں تو بات نہیں سمجھ آتی, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ذہن میں ایک تصور بھی بندھے گا. اب سورۃ مائدہ سنتے وقت آپ ضرور سوچیں گے کہ مسلمان مستحکم ہو چکے تھے, ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی, مسلمان نسبتاً آزاد تھے. اب وہ حالات آ چکے تھے کہ مسلمانوں کو ایک پیکج دیا جائے, ایک ایسا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ رکھا جائے کہ اب وہ واقعی دنیا کے نقشے پہ ابھریں. اور جب ان چیزوں کو ہم سامنے لاتے ہیں تبھی تو پھر آج کے دور میں ہمیں بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ملتی ہے. اس سورت کا اکثر حصہ سورت فتح کے بعد نازل ہوا, کیونکہ اس کا انداز بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آخری آیت جس کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہلے ہی رکوع میں آتی ہے, یہ بھی اسی سورت میں ہے. آخری آیت اس لیے میں نے کہا کہ اس میں اسلام کے مکمل ہونے کی بات کی گئی. اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں, جیسے سورۃ بقرہ میں آپ کو ایک آیت بتائی گئی تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے نازل ہوئی تھی. پھر اسی طرح اس سورت کی کچھ خاص باتیں ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں خطاب, یعنی پہلا لفظ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ہے, اے ایمان والو. اگر سورت نساء کے ساتھ اس کا تقابل کریں تو وہاں یا ایھا الناس تھا, وہاں انسانیت کو مخاطب کیا گیا, یہاں یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب کیا گیا. گویا کہ سورت نساء کے احکامات مور جنرل تھے, انسانیت کو بیچ میں رکھا گیا, لیکن اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے امت مسلمہ کو خاص طور پہ وہ پیکج دیا گیا جو ان کی ترقی کے لیے لازمی تھا. اور یہ لفظ قرآن پاک میں 88 ٹائمز آیا ہے, جس میں سے 16 بار اس سورت میں آیا ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا. اس سے پیچھے سورہ بقرہ میں ہم 10 بار یہ پڑھ چکے. اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سارے احکامات محکم ہیں, کوئی اس کی آیت منسوخ نہیں, اور بات بڑی لاجیکل ہے کیونکہ آخری زمانے کی سورت تھی, تو اگر اس کے بعد کوئی چیز منسوخ ہوتی تو وہ پتہ چل جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ. سورۃ بقرہ میں مسئولیت کی بات تھی, ذمہ داریاں تھیں, امت مسلمہ کو ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی دعوت دی گئی. سورۃ آل عمران کا تھیم جو تھا وہ استقامت تھا, ثبات فی الدین, حالات کیسے بھی ہوں ہٹنا نہیں. سورۃ النساء جو ہے اس میں العدل والرحمہ ہے, عدل اور رحمت, کہ کیسے دنیا میں لوگوں کو ان کے حق دیے جائیں, ہیومن رائٹس کی بات آپ کہہ لیں. اور سورۃ مائدہ الوفا, کیونکہ اوفو بالعقود, وفاداریوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے سامنے رکھی. وہ کون سی چیزیں تھیں, کچھ بات کروں گی کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے, اور یہ سب سے اہم بات ہے جو آپ سامنے رکھیں گے تاکہ جب آئندہ آپ اس سورت کو پڑھیں تو یہ ساری چیزیں سامنے ہوں. 6 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلا, اس سورت کا مضمون کیا تھا, اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے نظریاتی تطہیر. کیا مطلب نظریاتی, کیا ہوتی ہے ان کا کریڈ, ان کا نظریہ, نظریہ حیات, اور تطہیر پیورٹی, یعنی ایک اسلامی معاشرہ جب قائم ہوگا تو کن پاکیزہ بنیادوں پہ قائم ہوگا. اس کے لیے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کو پہلا اصول قرار دیا گیا, بت پرستانہ خرافات سے اسلامی معاشرے کو پاک کیا گیا. پہلے ہی رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں تفصیل سے. دوسری بات اس صورت کے مضامین کے بارے میں, کہ امت مسلمہ کے سامنے ان کا اپنا تعارف پیش کیا گیا, امت کی حقیقت بتائی گئی, امت کا طریقہ کار کیا ہوگا, امت کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں, امت کے دشمن کون ہیں, اور امت کے پھسلنے کے راستے کون سے ہیں. اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو سورۃ النساء سے کچھ مضمون ملتا ہے لیکن بالکل منفرد انداز میں. تیسری چیز اس سورۃ کے مضامین میں عبادات اسلام اور شاعر اسلام سکھائے گئے اور ان کی حرمات کی بات کی گئی. اگلی بات اسلامی معاشرے میں حلال اور حرام کے قوانین اس سورت کے ذریعے ہمیں دیے گئے. پانچویں چیز اس سورت میں بندشوں کی پابندی, مثلا جوا, شراب, پانسے, احرام کی حالت میں شکار کا منع ہونا, اور اسی طرح کی باقی چیزیں بتائی گئیں کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے. چھٹی چیز اس سورت کے مضامین میں کیا ہے, امت مسلمہ کی تربیت. آٹھ پوائنٹس پہ امت مسلمہ کی تربیت کی گئی اس سورت میں, وہ کون سے ہیں؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ناپاک چیزوں یعنی خبیث کی کثرت سے متاثر نہ ہونا. میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی, کہ بڑے بڑے مجمع تمہیں متاثر نہ کریں. جمہوریت اسلامی نہیں ہو سکتی, کثرت رائے ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو. یعنی انسان کو متاثر کرنے والی چیزیں جس پہ بیس کر کے آج کا نظام چلتا ہے اس کے سحر سے نکالا گیا. پھر دوسری چیز جو امت مسلمہ کی تربیت کی تھی وہ کیا تھی, کہ جاہلیت کی عادات اور رسم و رواج کو باطل قرار دیا گیا, جو سب سے مشکل کام ہے. انسان کے اندر اس کی عادات, اس کے رسم, اس کے رواج, اس کے خاندان کے طور طریقے اس طریقے سے رچے بسے ہوتے ہیں کہ اس کو نکالنا ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے درخت کو اس کی جگہ سے اکھیڑنا یا دانت کو اس کی روٹ سے الگ کر دینا. لیکن یہ سب آسان ہو جاتا ہے جب بندے کو اس بات کا یقین آ جائے کہ حق وہ ہے جس کی بنیاد میں جنت میں جانے کے فیصلے ہوں گے, اور باطل نظام چاہے اپنے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو اگر وہاں خاموش بیٹھ کے آ گئے تو کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا, اور اس پہ بات اس صورت میں تفصیل سے ہوگی. تیسری چیز امت مسلمہ کی تربیت کے بارے میں کہ کوئی قانون سازی لوگوں کے رواج اور لوگوں کی اصلاحات کے مطابق نہیں ہو سکتی, یہ صرف اللہ کا کام ہے. قانون بنانا اللہ کا کام ہے, اشعار اللہ کی ذات ہے, شریعت وہ دیتا ہے. خود ساختہ باتوں کو دین کا حصہ بنا لینا یہ کوئی شریعت نہیں ہے. پھر اگلی بات امت کی تربیت کے ناطے سے, امت کے افراد کو ایک دوسرے کی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اس کے قابل کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی تکافل, کفالت کا لفظ سنا ہوا نا, سوشل سیکیورٹی کے کام کرنے سکھائے گئے. معاشرتی تحفظ کیسے دیا جائے گا. پھر اگلی چیز امت مسلمہ کو جو سکھائی گئی وہ کیا ہے, کہ دوسری قوموں سے مکمل طور پر کٹے ہوں, اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپس میں جڑے ہوئے ہوں. اسی طرح اگلی بات, دین کو مکمل کر دیا گیا اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا گیا, لہٰذا اب کوئی اس میں اپنی مرضی سے اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا. پھر اگلی بات, نصرانیوں کے عقائد کی اصلاح کی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے, حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت یعنی ان کو خدا بنانے کا جو تصور ہے اس کی بات ہے, حواریوں کے کچھ مطالبات کھانا طلب کرنے کے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ساری قوم کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور آخری چیز جو اس صورت کے اندر امت کی تربیت کی رکھی گئی وہ کیا ہے, کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کا اصل مالک اللہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے پیغام ہیں اس ایک سورت کے, اور ہم اور آپ اپنی خوش قسمتی پہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار بھی ہوں اس بات پہ کہ ہماری زندگی میں یہ وقت آیا کہ ہم اس سورت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی نیت کر کے بیٹھے ہیں. چند روایات اس سورت کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہم تک پہنچی. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی کی اونٹنی عدبہ، عین دواد با الف حمزہ، عدبہ کی نکیل تھامے ہوئے تھی جب آپ پر سورت مائدہ نازل ہوئی. قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اتنے احکامات کا بوجھ اونٹنی کہاں برداشت کر سکتی تھی. یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا کہ ان احکامات کو سنتا جاتا ہے اور اپنے اندر جذب کرتا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ سفر میں تھے، وہی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی ہے. ابن مردویہ کی یہ روایت ہے. مسند احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر گئے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے آخری سورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ اذا جاء نصر اللہ ہے. اور مستدرک حاکم میں جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، وہاں اماں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم سورت مائدہ پڑھا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا سنو، سب سے آخری یہی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں جس چیز کو حلال پاؤ حلال ہی سمجھو اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام ہی جانو. یعنی اس کو غور سے سنو اور اس کے حلال اور حرام پہ زیادہ توجہ دو. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس یہ بھی الفاظ ہیں کہ پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے. نسائی میں بھی یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے. ایک اور چیز یہاں تھوڑی آپ کے سامنے رکھوں گی اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک سات منزلوں میں ہے. عموماً آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کو. صحابہ کرام ایک ہفتے میں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کو سات حصوں میں کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے. تو سورۃ نساء پر پہلی منزل ختم ہوتی ہے اور سورۃ مائدہ سے اب دوسری منزل شروع ہوتی ہے. جتنا وہ ایک دن میں پڑھتے تھے ہم نے کتنے دنوں میں پڑھا. بہرحال یعنی ان کی تلاوت کا حق انداز بھی دیکھ لیجئے، آج بھی شاید رمضان میں بھی کوئی اتنا نہ پڑھتا ہو. کب موقع ملتا ہے اتنا پڑھنے کا؟ جب زندگی آسان اور سادہ ہو، جب ہماری زندگی کے اندر اتنی اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو پھر ہم حق نہیں ادا کر سکتے. پھر بس چل چلاؤ تو ہو سکتا ہے، گزارا تو ہو سکتا ہے، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. حق ادا کرنا ہے تو اپنی زندگی کو آسان رکھنا ہوگا. کبھی بھی آپ کو اللہ کے دین کے لیے موقع نہ ملے، فرصت نہ ملے، یا بھول جائیں، یا آپ کے ذہن پہ اتنی زیادہ چیزیں آ جائیں کہ آپ اس چیز کو یاد ہی نہ رکھ سکیں. عموماً بھول بھی جاتے ہیں نا، اوہ میں تو بھول گئی تھی کہ کلاس کا وقت تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام اگر 6 سپارے تقریباً ایک دن میں پڑھتے تھے تو آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. ہم پہ یہ چیز فرض نہیں کی گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو زندگی کو جتنا آسان کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کے دین کے لیے کام زیادہ ہوتا ہے. ہمارا حال کیا کہ آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں تو باتیں پیچھے ہی یاد رہتی ہیں، کچھ اور ہی یاد رہتا رہتا ہے. اس طریقے سے اور یہ اور ویسے اور کیوں اور کیسے کریں. تو یہ بہت ساری باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی سورت کے ناطے سے، تاکہ آپ اس سورت کا مزاج سمجھ سکیں. میں اس چیز کو بالکل بھی درست نہیں محسوس کرتی کہ طالب علموں کو کسی سورت کا سیاق و سباق یا اس کا زمانہ نزول یا وہ حالات جس جن حالات میں یہ صورتیں نازل ہوئیں یہ بتائے بغیر ایک دم تفسیر کی جائے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک رسمی انداز ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ اس ماحول کو ہی نہیں سمجھتے, آپ دنیا کے ایک بہت ماڈرن ملک میں بیٹھے ہیں, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں ان آیتوں کو کہ یہ آیت یہاں کیوں آ گئی؟ تامن البر و تقوی یہ کیا کہتی ہے؟ ہم آج کے حالات میں تو اس کو بتا دیں گے ہاں ہاں بس ایک نیکی کے کاموں میں مدد کرو, تقوی میں کرو, لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی اس وقت بر اور تقوی کیا تھا, وہاں بر کی کیا قسمیں تھیں, وہاں تقوی کے کیا تقاضے تھے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو فارغ کرنا ہے. چوتھی مسلسل مدنی صورت ہم پڑھنے والے ہیں, اور ابھی آپ کو میں نے ترتیب بتا دی کہ کتنا پیارا ربط ہے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, اور آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. صورت مائدہ کے بعد اب آگے کچھ صورتیں مکی آئیں گی. صورت الانام مکی ہے, صورت الاعراف مکی ہے, اور اس کے بعد ایک دم صورت توبہ اور انفال. انشاءاللہ وہاں جا کے پھر اس ترتیب کو دہرائیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کی یہ ترتیب الہامی ہے. ہم اپنی مرضی سے کسی صورت کو آگے لے جائیں یا پیچھے لے جائیں تو ہم صورت کا انداز قرآن پاک کا صحیح فہم نہیں پا سکتے. اسی لیے پھر ہمارا علم سطحی رہتا ہے, معلومات تو مل جاتی ہیں لیکن وہ رچتی بستی نہیں ہے ہمارے اندر. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں کس طریقے سے اہل کتاب کی غلطیوں کی طرف اشارہ کروایا گیا کہ ان کو حامل شریعت بنایا تھا, انہوں نے اس کو نہیں سمجھا, اب تم یہ نہ کرنا, خود بھی قائم رہنا, دوسروں کو قائم رکھنا, ایک اجتماعی نظام قائم کرنے کی طرف اشارے ہمیں اس صورت میں ملیں گے. اور اجتماعی نظام رہتا نہیں تو اجتماعیت ممکن نہیں ہوتی, اس لیے کوئی انسان اکیلا دین پہ نہیں چل سکتا, اسی لیے پھر بر اور تقوی کی بات کی گئی. اصل مقصود کیا ہے؟ اب ساری بات کا خلاصہ, ہم سے کیا مطلوب ہے کہ عبادات کے ذریعے سے جو تقوی تم کو حاصل ہو اس کے ذریعے سے ایسے سسٹمز بناؤ کہ اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہو جائے, لوگوں کے لیے حلال کمانا آسان ہو جائے, حلال دیکھنا, حلال سننا آسان ہو جائے, اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا کیسے ممکن ہے؟ اسی سے پھر جہاد کی ضرورت پڑتی ہے, اور جہاد ہی امت مسلمہ کو پھر شیطان کے اور دشمنوں کے چنگل سے آزاد کروانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جتنی بھی باتیں ابھی ہم نے پڑھی اور یہ جو آٹھ پوائنٹس جس پہ امت کی تشکیل ہوتی ہے, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی اس صورت کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں,